sözlerini de ortaya dökelim. En doğrusunu anlamaya çalışalım. O ayrı bir iş. Allah Celle Celaluhu hakkında, onun kitabı hakkında, peygamberimizin peygamberliği hakkında benim açımdan tartışmaya gerek yok. Ama sana anlatma konusunda olur. Buyur, oturalım, konuşalım. Allahu yecme'u beynena. O Rab, ikimizin de Rabbi. Hepimizin Rabbi ve bir gün hepimizi bir araya getirecek olan da O ve ileyhil masir. Dönüş de o Allah Celle Celaluhu'ya aittir diyor Rabbimiz. Öyleyse dönüş yerine hazırlık yapalım biz. Rabbimize doğru gidiyoruz. Ona doğru giderken hazırlığımızı onun istediği şekilde yapmaya gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.